Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Man lærer jo mange ting i løbet af sit liv. Hvad er en særlig lærestreg, du har erfaret dig? Jamen, altså igen, jeg tror, det var lidt mit breakdown under corona med det her pres. Fordi jeg ville så mange ting på én gang. Jeg ville virkelig redde verden. Jeg ville være med i foreninger og bestyrelser. Samtidig med, at jeg havde det her studie, der bare pressede mig, og ja, og så tror jeg også, der er mange under corona, som generelt knækkede os bare uafhængigt fucking, af 10.000 fritidsinteresser. Jamen, det er det. Og jeg tror, jeg tænkte, okay, jeg er med på det hårdt, men nu prøver jeg. Og så gør jeg alle de her ting. Og så havde mikroøkonomieksamen, reeksamen, fordi jeg var dumpet. Og så skulle jeg igen, og jeg var så nervøs, at jeg fik stress. Og så ringede jeg til min veninde og var sådan, hvad gør man? Og hun sagde, det første du skal gøre, det er at gå til lægen og få en lægeerklæring. Fordi de giver ikke en fuck til, hvad du skriver om i brevet. Du skal have en lægeerklæring, ellers kan du ikke noget. Så er sådan, nå okay. Fordi jeg blev nødt til at rykke min eksamen. Fordi det, altså det var så slemt. Det var så slemt. Det var sådan ryste om natten, det var koldsved, det var hjertebanken, det var ondt i hovedet hele tiden. Jeg gad ikke ses med venner, jeg gad ikke sådan et ting, altså. Jeg havde bare det her pres, der var alt for stort. Så der er sådan, det vil jeg ikke opleve igen. Det vil jeg ikke igennem igen, fordi jeg tror faktisk, at det sker for de fleste på et tidspunkt i deres liv. Og for mig kunne det sikkert ske igen, men jeg tror bare, at nu, så vil jeg meget tidligere bede om hjælp. Og det er jo derfor, at jeg tror, det var lidt dyrt betalt. Jeg endte med at gå til læge, og hvor jeg skulle forklare, hvad der skete, så begynder jeg at hyperventilere. Og kan bare ikke snakke. Og så siger han ro på, og sådan sæt dig ned. Og han var bare ikke i tvivl om, at sådan, det var ikke noget problem for ham at sætte den der krusedulle. Der er ikke rigtig noget at rafle om, hvis du ikke engang kan ytre ordene. Nej. Så altså, det endte med at bestå i 4. forsøg. Og så har jeg mit bachelor nu, og skal starte på min kandidat i næste uge. Men jeg tror bare, hvis jeg ikke sætter mig ned om en måned, når studiet er startet, og overvejer rigtig seriøst, hvad har jeg timer i døgnet? Og jeg vil også gerne snakke en time om aften sent klokken 23, fordi der er tidsforskel. Så jeg kan snakke med min kæreste, ikke? Eller snakke i løbet af dagen i en frokostpause, eller en eller andet. Jeg vil gerne alle de her ting, men jeg vil også gerne have fritid. Og jeg tror, at igennem mit liv, så har jeg aldrig haft fritid. Og det er lidt en sjov ting, men jeg plejer at sige til folk også, at det er grunden til, at jeg ikke ser serier, eller følger med i film, eller har nogle streaming accounts, eller noget. Jeg fylder bare min kalender ud, og min tid ud, med det, der giver mig energi, det hvor jeg kan gøre en forskel, og der, hvor jeg kan være sammen med folk. For eksempel, når jeg er alene her, og skal slappe af, sådan, jeg ringer jo til 2-3 venner, indtil der er nogen, der kan, for at gå en tur. Eller sådan, for lige at chill. Men jeg tror, at hvis jeg det ikke skal kampe over, og hvis jeg skal også have tid og energi, eller lyst, til også at læse mine lektier, eller komme til forelæsningerne, eller få den pause, som du selv har nævnt tidligere. Ja, så bliver jeg nødt til at have de der pauser, for at kunne det hele. Og passe på mig selv. Så den der lærestreg, den har virkelig sådan, det vil jeg bare ikke igen. Og jeg kan huske, at jeg faktisk sagde det til mig selv dengang. Altså, nu har du presset den så meget med alle de ting, du har lavet mig, Rik, at du faktisk kommer til det her sted, hvor at sådan, what's the point? Der var ingen grund til at presse sig selv så meget af at få det så dårligt. Fordi det vilde er, at rigtig mange af de ting, jeg har været igennem, synes jeg jo sådan selv har været hårdere end en eksamen. Men det var som om, når det blev til den her lille test, eller den her sindssygt svære ting, der bare kræver 300 timer intens oplæsning. Altså sådan, så var det ligesom et slag i hovedet. Det kan jeg ikke. Eller sådan, det er faktisk, fordi jeg ikke havde det godt. Ja. Så det var en hård lærestreg, og ikke så muntert at slutte af på, men... Det sidste øjeblik, jeg vil bede dig om at beskrive det. Hvis du vil give mig friheden, så vil jeg gerne slå det sammen med, fordi det var overvejet faktisk også at gøre. Men nu gør jeg det, for nu tager du ikke det der øjeblik, jeg fortryder. I foråret 2020, der valgte jeg at få lavet en LASIK laserøjenoperation. Og det gjorde jeg, fordi jeg var træt af briller og kontaktlinser. Eller jeg var træt af briller, og jeg havde fået at vide, at jeg kunne ikke bruge kontaktlinser længere, fordi jeg havde dannet polypper under mine øjenlåg. Jeg brugte kontaktlinser i 10 år. Jeg havde fået dem så meget lille. Og min mor havde lige fået LASIK, og hun var super glad for det. Og min farbror havde fået det for nogle år siden, og han var glad for det. Og min kusine, eller min storebrors kone, havde fået det og var glad for det. Ja. Og nu sidder jeg jo selv med briller, så jeg kender jo lidt til det. Men hvis man ikke er inde i den her verden, hvad er det så præcis, den operation går ud? Jamen altså, LASIK er et sådan et paraplybegreb for... øjenkorrigerende laseroperationer, der har til formål at fjerne behovet for kontaktlinser og eller briller. Helt lavpraktisk, så er der forskellige former af det, men til fælles har de ligesom, at de går ind og retter din hornhinde. Hornhinden fungerer det ligesom en brille, hvor at der kommer lys ind, og så så korrigerer den lyset, så den sender sig videre ind i øjet. Hvis for eksempel Nana, som jeg sidder overfor, bruger briller, bruger et eller andet i styrke, det er stærke briller, så retter lyset, eller så retter minus 8,5 brillen ret meget, fordi så er hun så er det så langsynet, ikke? Nej, nærsynet. Øj, jeg ved godt, det er pinligt, jeg ikke ved det, men jeg har givet op. Det er nærsynet. Op. Ja. Du er nærsynet. Mm. Yes, så retter det. Det lad os ikke er en øjenoperation, der gør, at man ikke behøver at bruge briller og kontaktlinser. Lad os ikke gå ud i den lange tekniske. Nej, men og det er en operation, man kan få gratis, hvis man har virkelig fucked øjne. Du kan måske få den gratis. Det er jo derfor, jeg sidder og holder vejret, for jeg er blevet tilbudt den, så jeg er rigtig spændt på. Jeg kunne ikke få den gratis, jeg brugte kun 3,25, så det var en meget mild ting. Jeg kunne sagtens have blevet med at bruge briller, jeg havde det fint uden briller i hverdagen, jeg skulle egentlig primært bare, jeg skulle bruge briller hele tiden, men det var meget sådan en, det var sådan lidt en side ting. Altså det var ikke verdens værste situation, jeg havde i. Men jeg valgte at få den, fordi jeg blev tilbudt det, og min mor, hun gerne betale for det. Okay, og hvad koster sådan det? Det koster 30.000 kroner. Hold da op. Og så fik jeg den lavet 5. maj 2020, og det var en voldsom oplevelse i sig selv. Ja, prøv at fortælle dig. Jamen, altså, jeg kunne godt mærke, der var noget nervøsitet omkring det op til. Altså sådan, jeg må indrømme, jeg havde researchet, og den oven, den sådan generelle konsensus omkring LASIK, det er jo, at det er en positiv operation. Men jeg havde jo også godt læst de enkelte episoder af folk, der går galt for, og jeg var også opmærksom på, at øjenlægen jo havde fortalt mig, at og nu kommer smøren, jeg har sagt mange gange efterhånden, men at på grund af den biologiske variation, kan man ikke resultere resultatet, at 98% af dem, der får operationen, vil opleve forbedret syn, men der vil også være 2%, der oplever slemme bivirkninger. Og det er jo klart, så ligger man jo der aftenen inden, og de 2% der, ikke? Man tænker, hvad er chancen, men det skal jo være nogen. Og så, jeg ved det ikke, jeg kan selv mærke bare ved tanken om også uafhængigt af vores samtale, jeg har også haft svært ved at visualisere mig det, altså for hjertebanken, ved tanken, skal jeg ligge der, og så bliver mine øjne spændt op, som i Clockwork Orange, og altså sjovt, sådan. Det har jeg selv. Jeg kan bare lave en film om det. Okay. Men det... Ja. Det kan jeg sende dem. Nej, det, men... Du skal ligesom mega... ind og ligge der og... Ja, altså man kommer ind, og så får man nogle bedøvende piller, og man får at vide, at man skal have en person med, der ligesom kan hjælpe en hjem, eller en taxa, eller sådan noget, min ekskæreste var med. Og så fik jeg nogle piller, og jeg fik sådan en plastikdragt på. Og jeg betaler. Jeg synes, det var meget mærkeligt at betale 30.000 kroner på en dankortterminal. Og man skriver ligesom under på, at man har forstået, og man accepterer diverse. Man fraskriver sig ligesom retten til at klage. Det er jo meget normalt, det gør man med alle operationer. Og det er jo en kort affære, ikke? Det er en super kort affære. Man kommer ned af en, jeg kom ned af en lang gang, og ned for enden af gangen tog min øjenlæge mod mig, og jeg havde fået nogle bedøvelsespiller. Så på det her tidspunkt var jeg en lille smule døsig. Kom ind i et rum, der måske er størrelse mit værelse, er en 16-17 kvadratmeter, hvor der er sådan nogle kæmpe store maskiner. Og så er der et svingbord. Svingbord er sådan en brix. Ja. Og er du nervøs på det her tidspunkt, eller er du for døsig til rigtigt at tage det egentlig, ind? Jeg var egentlig fint til stede. Jeg tror egentlig, jeg havde det fint, og jeg står ret voldsomt, men jeg var sådan, okay, men nu stoler jeg ligesom på det. Så blev man lagt ned under en under maskinen, og så får man, som du sagde selv før, Clockwork Orange apparatur på øjet, som de spænder op. Så, nej, jo, du er helt bedøvet i øjnene, så du kan mærke trykket. Hvis du prøver at lukke dine øjne, og så presse uden på dit øje, så kan du cirka mærke sådan... Det er sådan en følelse, det spænder lidt, okay. Det gør ikke ondt. Men, og nu er det sådan, okay, Nana, husk du er journalist, og ikke bare spørger af egen nysgerrighed, ikke? Men sådan gør det ikke, altså nu gør det ikke ondt, men har man ikke refleksen af at lukke øjet? Nej, men, altså du er meget, du er lokalbedøvet, så sådan, du mærker et tryk. Men det er ikke sådan en skærende, det er ikke ligesom at få de der i munden, når du skal til tandlægen, hvor du skal bide sammen, og den bare skærer dig. Det er ikke, fordi du er ret bedøvet. Jeg fik rigtig mange øjendrupper inden. Så forklarer øjenlægen der ligesom, hvad der skal ske. Og jeg husker meget tydeligt, at han sagde, at om lidt vil der komme en grøn plet. Du skal bare prøve at kigge efter pletten. Du skal ikke være bange for at miste den. Hvis du mister den, så vil laseren finde dig igen. Hvis dit øje forsvinder helt fra laseren, så slukker den på en 10.000 del af et sekund. Og så siger han, at vi skal til start. Og så kommer der det mest uforståelige, voldsomme lysshow. Man kigger jo lige op i en laser, og det flyver rundt, og du kan ikke se andet end den der laser. Og den går helt amok i 30 sekunder, og det larmer så sindssygt meget. Og det lugter af brændt kød, og det er bare altså det er meget voldsomt. Jeg synes i hvert fald, det er meget overstimuleret. Og så går det 30 sekunder. Og er det lange 30 sekunder? Ja, og så er man blind. Så er der gråt bagefter. Fuldstændig gråt. Og så bliver dit øje tæppet ned, og så sker det samme med det andet øje. Og så efter det tid blev det kørt over til en anden laser, hvor man så får tæppet sit øje op, og så er der bare gråt. Og den næste laser brænder, så grunden til det gråt, det er, fordi der er sådan noget arvæv fra det hornhinden. Og hvordan føles det at kigge ud af sit øje og ikke kunne se noget? Not fucked. Altså, det var meget voldsomt, det hele. Ja. Det var meget... Ja, så blev jeg lagt ind i et lille grønt rum, hvor jeg skulle ligge i en halv time. Og så var det egentlig det. Og jeg tror, grunden til, at jeg fortrøder det, og grunden til, at jeg... Hvad var det? En lærestreg? Jeg tror, lærestregen for mig, det er, at jeg tænkte bare, ja, det er jo naturligt. 2% kan aldrig ramme mig. Men sandheden er jo, at nu sidder vi, hvad er det, 2,5 år efter. Og jeg skal tage 26 dråber om dagen. Og jeg har svært ved at se. Ja, fordi så ender du jo med at blive en af de 2%. Jeg har fået alle bivirkninger, du overhovedet kan. Okay, og hvad indebærer det? Og hvor lang tid går der ligesom det? Altså, jamen, der går en uge, og så skal jeg tilbage til tjek. Og ja. Så siger han, det ikke er fikset. Altså, det er et meget, meget langt behandlingsforløb. Jeg vil gerne forklare det hele, men det er et langt behandlingsforløb. Ja, okay. Så kan det godt være, at vi skal skøjte lidt over det, men jeg tænker bare, kan du ligesom godt jeg selv begynde siden, at mærke? Jeg er blevet opereret igen siden, og jeg har fået alle behandlinger, man overhovedet kan få. Vi løber tør for behandlingerne. Og nu er jeg ved Danmarks førende specialist i tørre øjne, fordi det er mit største problem. Og jeg har meget, meget tørre øjne. Det er noget, du har fået? Ja, altså jeg har fået super tørre øjne, og jeg har fået øjensmerter. Og jeg har mistet mit nattesyn, og jeg har mistet mit kontrastsyn, og jeg har fået... Og hvad betyder det at miste sin kontrastsyn? Min pupil er dårlig til at lysregulere, så f.eks. hvis du sad foran et vindue i et lidt mørkere lokale, så er altid med øjnene, så er der en lille smule dårlig sådan, regulering, men med mig kan den slet ikke finde ud af det. Så sådan enten så... Lidt ligesom når man tager billeder i muligt. Lige præcis. Det er mit øje sygt dårligt til sådan, at finde ud af, skal jeg kigge på personen, der sidder i mørket, eller skal jeg kigge på lyset, og så skøjter min pupil bare frem og tilbage, og så var jeg vildt, vildt ondt i hovedet. Og så har jeg meget overfølsomme øjne over for computerskærme og så videre, så jeg skal helst ikke bruge dem så meget, og det er lidt besværligt, når jeg laver film. Og så er de bare ødelagte. Altså sådan, jeg får revner på mine hornhinde, hvis jeg bruger en computer for meget, og jeg kan ikke rigtig læse mere. Ja, jeg plejer lidt at sige, at de er blevet en ressource nu. Altså, jeg kan ikke rigtig bruge dem en hel dag længere. Sådan, jeg kan arbejde et par timer på en computer, og så skal jeg stoppe. And it sucks. It's fucking shitty. Men hvad kan jeg gøre? Altså, det er jo... Oh. Det er jo ligesom sandheden omkring det. Og lige nu er jeg i sådan en mærkelig proces, hvor jeg prøver at finde ud af, om jeg kan blive med at arbejde med film. Ellers så skifter jeg til filmarbejder, altså hvor jeg er med og laver andres film. Ja, for når du taler om det nu, det er jo også noget tid siden, at du også kunne bearbejde, og nu sidder du også over for mig, og så godt kender vi heller ikke hinanden, men... Altså, du taler jo til en, der bruger sindssygt meget styrke i briller, og hvis største frygt altid har været alt omkring syn, mister at det, bliver blind en dag. Altså, jeg har altid været hyperbevidst om syn, ikke? Jo. Var det ikke svært for dig at acceptere? Altså, er det svært ved at forestille mig, at man ikke rammer en eller anden form for depressiv tanke omkring shit? Altså, det har jo virkelig ændret dit liv, og det var endda noget, som du jo selv sagde ja til, fordi det var på præmissen omkring, at det skulle gøre det modsatte. Altså ændre det til det bedre, ikke til det værre. Jo, altså jeg fortrød sindssygt meget. Og jeg tror, i en lang periode, så beskrev jeg det, som om jeg var meget ked af det. Men i højere grad, så var jeg virkelig bitter omkring det. Fordi altså sådan, jo, jeg kan joke om det. Jeg plejer at, og det er det måske lidt mærkeligt i kontekst af, hvad vi sidder og laver, men jeg plejer at joke med, at hvis jeg bliver blind, så er jeg begyndt at lave podcast. For jeg bruger ikke så meget en podcast. Det kan du klippe ud, men det, det må du it's gerne. Not my medium. Det må du gerne sige. Så det er lidt mit normale go-to coping joke. Nej, og fordi du når arbejder når jeg sidder og drikker øl, så plejer jeg at sige, er det Beethoven, der var død? Fordi haha. Prøv lige at se mig sammenligne mig selv med Beethoven. Men du ved, bag alle de her sådan, coping mechanisms, og det er, hvad det er, og jeg plejer altid at finde på en eller anden dum joke, når jeg er ude, og jeg tager øjendrupper hele tiden. Mm. Jeg plejer altid at sige, at det er LSD eller sådan noget. Du gjorde det jo også lige inden jeg kom ind. Altså, jeg var jo... Nå, det jeg burde egentlig. Altså, 26 gange om dagen burde jeg tage øjendrupper. Med fem forskellige slags. Nogle gange skal jeg på frost. Så sådan, jeg skal forbi en fryser en gang om dagen. Og der er bare mange små ting, der er pisse nederen, og jeg har briller igen nu. Jeg skal bruge briller, når jeg kigger på en skærm. Og det er sådan lidt komisk, synes jeg, når jeg ligesom fik operationen for at slippe for briller. Og der er mange små, sådan åndssvage ting. Og jeg har nok ikke, altså sådan, jeg har ikke accepteret det, det har jeg virkelig ikke. Jeg er ikke kommet mig over det her, fordi det sidste, jeg har fået at vide, det var for en måned siden. Der fik jeg at vide af en specialoptiker. Han kunne give mig en skærmbrille, altså en helt normal 0,75 minus eller plus læsbrille. Men jeg skulle ikke have nogen specialbriller, og jeg skulle ligesom ændre min attitude over for det, fordi det her medicin, jeg fik, det kommer aldrig til at fikse det. Det kommer kun til at gøre det mildere. Altså, jeg er nødt til ligesom at indstille mit hoved efter, at det bliver aldrig godt igen. At al behandling herfra, det handler udelukkende om at gøre det acceptabelt, ikke godt. Med andre ord, du kan ikke fikses. Det er pissebittert. Altså, det er fandme nederen. Sådan, og jeg var blevet inviteret til Cannes i år, til filmfestivalen, og jeg var nødt til at sige nej. Jeg kan ikke se så mange, jeg kan ikke se tre film om dagen længere og sådan noget. Og altså, jeg er jo lidt i en situation, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre ved det. Jeg søger filmskolen til februar, hvis mine øjne fungerer, men det ved jeg ikke, om de gør. Så sådan, det er en meget proces ting lige nu, at finde ud af, hvordan fanden det hænger sammen, for jeg ved det ikke selv. Og hvad er det så, du har lært af det? Altså, det lyder næsten som om jeg skal ud, og hvad har du lært af det? Hvordan har du det med det? Altså, du er bitter, men bebrejder du dig selv? Altså, går du derfra med sådan en lektie omkring, man skal fandme aldrig prøve at forbedre noget, for det bliver ikke en skid bedre? Eller altså, hvad har det ligesom lært dig, som du tager med videre? Ja, nu blander jeg jo lidt fortrød og lært at strege sammen, men... Du sagde jo lige før det her med, at... Jeg tror, nå... Man er blevet lidt humbled måske, altså de der tanker omkring, om det sker altid for en, man kender sin nabo, eller altså at det også kan være dig. Det har puttet et spørgsmål omkring sådan mortalitet i kontekst i hvert fald. Det er jo ikke 4,2 dør det her, men min livskvalitet er for evigt forvrænget af en beslutning, jeg tog af en højst sandsynlig forfængelighedsrelateret årsag. Jo, jeg brugte mig ikke om briller, men i højeste grad, så synes jeg, det var irriterende at have briller på. Jeg var kremt med briller på. Det var ikke lige mig. Og jo, der var en masse eksterne faktorer, der påvirkede det, men i sidste ende, så en beslutning, jeg selv tog. Og det har da også fået mig til at tænke over sådan noget, som for eksempel, at jeg ryger, eller at jeg klatrer. Sådan, okay, vil jeg gerne presse mit held? Hvad sker der med mit liv, hvis jeg tager andre beslutninger? Sådan, gud, jeg skal leve med det her resten af livet. Hvad betyder resten af livet? Jeg er 24. Er resten af livet en måned? Er det 10 år? Er det 80 år? Kommer jeg til at blive blind på et eller andet tidspunkt? Vil jeg overhovedet have lyst til at leve? Altså, sådan, det putter virkelig livet i kontekst. Og jeg ved godt, det bliver meget sentimentalt lige pludselig, men der er jo bare noget spøjst over at sidde som 24-årig og være sådan, mit syn er fuldstændig fucked. Og så lave film samtidig. Ja, og leve af dit syn på en eller anden måde. Ja, det er i hvert fald, der var en periode efter, jeg blev opereret 2 gange, efter den anden operation, som var 28. december 2020, der skulle jeg på højskole, og den blev udskudt på grund af corona. Og jeg blev næsten, altså jeg var ikke blind, men jeg kunne ikke se noget i 2 måneder. Jeg kunne ikke bruge en mobil, jeg kunne ikke bruge en skærm, jeg kunne ikke rigtig se noget. Og der lå jeg ligesom i min seng alene i mørket. Jeg kom ikke på højskole, og gad ikke ses med nogen mennesker, fordi jeg var ked af det. Og så kunne jeg ikke engang gøre det, som jeg plejede at gøre, som bare at søge hen til en film, eller en spil, eller et eller andet, fordi det kunne jeg ikke. Og det synes jeg var fucking svært. At finde hovedet og hale i. Fordi lige pludselig så jeg ligesom mistet den eskapisme, jeg havde. Ja. Hvad er en dyrebar lærestreg, du ligesom har erfaret dig i dit liv? Og hvordan lærte du den? Jamen, jeg tror som sådan, at den kom igennem, hvad kan man sige, den kom det i 3. klasse. Og det var, jeg løg et halvt år omkring at lave lektier til mine forældre. Okay. Og hvor gammel er man, når man er? 3. klasse, jeg tror, man er sådan 9 eller 10 år. Okay. Eller måske 8. Og der går du ligesom hjem hver dag fra skole med en stor stak lektier. Yep. Og dem siger du så pænt til din mor og far om aftenen, men dem har jeg lavet. Ja, det gjorde jeg. Men kunne de ikke se, du ikke lavede dem, eller du gemte dig væk på værelset? Altså, jeg lavede jo bare altid, jeg sagde bare altid, at jeg nåede at gøre det i skolen jo. Og så sagde jeg altid, når jeg fik ting med hjem på weekenden, så gik jeg ind på værelset og lavede det jo. Jeg skulle ikke sidde foran dem og lave tingene, fordi de stolede jo på, at jeg ligesom gjorde det, ikke? Og hvad lavede du så ind på værelset? Så spillede jeg PlayStation eller et eller andet, så fjernsyn, ikke? Altså, gjorde det, som man gerne ville, var ude og hoppe på trampolin, altså lidt sådan. Jeg var det pisselig glad. Altså, jeg skulle bare ikke læse lektier, fordi det er også det der med første gang, man gjorde det, ikke? Fordi jeg tænkte sådan, jeg kan bare huske, hvordan jeg i min tankegang var, nu prøver jeg lige at sige til dem, jeg har lavet lektier. Og så var der den der unconditional, ligesom de har den der unconditional love for en, så har de også en unconditional trust. Og jeg udnyttede den til punkt og prikke i et halvt år, indtil det så kom en sådan, når forældre vandrede i en skolehjemssamtale. Okay, og prøv at tage os tilbage i den. Jeg husker meget tydeligt at gå i folkeskolen, og så får man ligesom den der seddel med hjem, eller der bliver skrevet i kontaktbogen, hey, der skal til at være skolehjemssamtaler. Og så får man det der sug i maven, og så siger man ligesom til sig selv, lidt ligesom man også gjorde, da man var barn, 2 uger inden man skal til tandlægen. Nu må jeg hellere begynde at børste rigtig meget tænder, for så opdager de det slet ikke. 2 uger op til skolehjemssamtalen, og nu skal jeg være rigtig god, for så er det det, de husker. Det tror man jo i sin naive børnehjerne. Det gjorde jeg heller ikke. Nej. Jeg fortsatte løgnen, fordi jeg var sådan lidt, ingen kan røre mig. Okay. Altså jeg var simpelthen så den lille røvhul på det tidspunkt, der sådan lidt så omkring det der skidt der. Så du var ikke nervøs, da du ligesom, da I på vej derhen, I kører, sætter ind i bilen, I skal over til skolehjemssamtalen? Lige da vi går ind ad døren til skolen, der bliver jeg nervøs. Fordi så går det op for mig. Fuck. Hvad hvis nu, at min lærer kommer til at sige til mig, eller mine forældre hovedsageligt, han har altså ikke lavet lektier et halvt år. Og der begynder jeg, altså hvis jeg kan huske tilbage, altså, hvis jeg var pisse koldt, det var i november måned, december måned, ikke? Så jeg svedte jo ikke, men altså, man kunne forestille sig, sådan et, at der bare stod et menneske, der bare piblede ned med sved, ikke? Altså jeg var fuldstændig blank, hvad hedder, bleg i ansigtet, fordi jeg var sådan, det her går galt nu. Og så kommer man ind, og de finder ud af det. Og hvordan finder de ud, hvordan går samtalen? Samtalen går i at starte ud med, at jeres dreng er jo sådan en sød og fornuftig, flittig dreng i skolen. Men vi har et problem. Han har ikke lavet sine lektier, siden vi startede året. Og da mine forældre finder ud af det, så... Kan du huske, hvordan de reagerer? Ja, de reagerer på den måde, at de bliver tavse. Totalt, altså det der skuffet forældreblik, som jeg tror, vi måske alle sammen har oplevet på et tidspunkt, ikke? Jo, og en ting er skuffelse, men i det øjeblik er der måske også en... Nu har jeg jo ikke selv været forældre, vel? Men jeg forestiller mig også, at det er jo lidt performativt, altså de her skolehjemsamtaler. Der er jo også noget i, at du sidder der som barn og oplever det gennem dit perspektiv. De sidder der som voksne mennesker, og de føler måske også i en eller anden grad, at de bliver vurderet 100%. Som forældre. Ikke? Altså, det er jo også det, jeg har hørt mange gange fra dem. Altså, det der med, at de følte jo også, at igen, de bliver vurderet af lærerne, altså, at de er gode nok, ikke? Altså, og det var også noget, de har sagt, var de gode nok? Det har de også sagt til mig, sådan, det følte de også mange gange, sådan, nødt til at doubt sig selv, ikke? Det var jo et nederlag for alt og alle. Og jeg har aldrig nogen så følt mig så lille i mit liv, altså som jeg var der. Det er som om alle, altså mine forældre, som der sad på hver sin side, tårnede sig op over mig. Og det samme med lærerne over på den anden side af bordet. Og man sidder bare der i midten af den her femkløver her. Ikke? Man sådan, ej, jeg vil gerne væk herfra. Og turen ud til bilen, de siger ikke noget. Det er næsten endnu værre. Ja. Man det, vil hellere have, de råber, ikke? Præcis. Og når vi så kommer hjem, så får jeg råbeturen. Jeg får at vide, at du må så ikke se fjernsyn i flere uger, og nu hver gang du skal lave lektier, så skal du sidde sammen med os, og det er den mest pinlige ting. Jeg har lige set noget på TikTok omkring, at det er der mange, der har oplevet, at de pludselig så skal far sidde siden af med krydsede arme og kigge ned og sige, det er ikke rigtigt, lav det om. Altså, og den oplevelse, altså også fordi, at man skulle lære skråskrift dengang, det ved jeg ikke, om man skal i dag, men... Det tror jeg skulle være et levn fra fortid. Ja. Ja, og det var godt nok også det værste i verden, fordi jeg havde ikke lært det, det havde alle de andre gjort. Så jeg skulle skrive stile, og man skulle, det var det, man skrev i hånden jo. Og da jeg skulle skrive min stil, så skulle det jo være med skråskrift. Og jeg havde ikke lært skråskrift, så min far sad med mig 3 weekender i streg, lige op til juleaften, og lærte mig skråskrift. Og det gjorde han hver morgen til hver aften. Jeg sad der hele dagen, indtil jeg til sidst kunne skrive alle bogstaver rigtigt. Og så skulle jeg så bagefter skrive 4-5 stile i streg. Og han stod bare og kiggede over mig, ikke? Altså, jeg måtte ikke springe over gader lavest. Så eneste gang, jeg skrev en lille lortehistorie, så om igen. Den tillid, de havde haft til dig, den var ligesom brudt. Den var brudt, og den har taget... Man skal næsten ikke tro det, men den er stort set ikke engang kommet tilbage den dag i dag. Fordi at den her... Fordi det var så... Altså, så en... stor løgn, som jeg havde kørt dengang, ikke? Altså, jeg havde gået bag om ryggen på dem i et halvt år. Altså, det er jo bare en lærestreg, som jeg stadigvæk nogle gange godt kan se i dag, fordi at, altså, min mor og mit forhold er bedre, end det nogensinde har været nu, men det har godt nok taget mange år at reparere på hendes trust. Min far var lidt nemmere med, men hun har ham virkelig haft svært med at acceptere, ligesom, at jeg ikke lyver og sådan noget lidt af hvert, og det er mange gange så har der været sådan nogle spørgsmål, lyver du nu, når jeg overdrev ting, er du så sikker på det? Hele tiden har hakket ned på de øjeblikke, hvor at der har været noget løgn indover, fordi at hun, altså hun kan slet ikke være i det, efter jeg lavede den her på hende, ikke? Og det forstår jeg jo godt den dag i dag, fordi jeg havde da været stiktosset, hvis det var min egen unge, altså nu har jeg så heller ikke børn, men hvis det var min egen unge, så er jeg da også blevet stik tos over sådan noget der, for igen, så skal jeg gå rundt og være den der nederen forældre i lærernes øjne, ikke? Og, altså. Men kan man ikke også godt se, at altså, du var jo også bare et barn. Altså, du gjorde det jo ikke for at røvrende dine forældre. Du gjorde det jo fordi... Det kan jo godt, men der er bare stadigvæk noget i hende, der sidder. Og det kan være svært igen. Nu er det, jeg vil ikke beskrive det som et traume, fordi så stort er det heller ikke, synes jeg selv. Men for hende var det en meget ubehagelig oplevelse, og det sidder bare stadig i hende nogle gange, kan jeg mærke sådan lidt sådan, ja, det irriterer mig det der. Altså, og det er også fair nok. Altså, den har jeg ligesom affundet mig med efterhånden, og det kræver nok, at jeg flytter ud rigtigt for alvor skyld næste gang. Ikke? Sådan vi kan få et ordentligt forhold til hinanden, så vi ikke går og glider op på hinanden hele tiden. Og hvad lærte du så? er det? Jamen, jeg lærte at lyve er åndssvagt. Og en lille løgn kan fungere, og må man godt en gang imellem, hvis det, altså, hvis det ikke skader nogen. Og det her skadet nogen. Altså, det skadet mest af alt mine forældre, og skadet min bånd til mine forældre. Og det har så heldigvis fundet sig tilbage igen på bare en ny måde, men når du lyver, og det gør en skade på andre, så kommer det til at skade relationships, det kommer til at skade den måde, den anden person ser dig. Så siden der har jeg gjort alt i min magt for at ikke at lyve over for nogen. Og når jeg endelig har løjet, så har det aldrig været med hensigt på at, ligesom at skade et andet menneske, eller været med en tanke om, det vil skade et andet menneske. Fordi at jeg tænker rigtig meget over, før jeg sådan siger en løgn dag. Altså, det er... Jeg kan heller ikke selv klare, hvis folk lyver over for mig. Heller ikke omkring mig selv, når jeg sådan sidder og snakker med dem, og de sådan sidder og sådan siger, at jeg har det godt, og jeg bare kan sidde og kigge på dem sådan et. Altså, vi er ikke dumme. Altså, jeg er ikke dum. Jeg kan se, du har det helvedes til. Snak med mig, ikke? Altså, sig noget. Ærlighed. Ærlighed. Christian, hvad er en lærestreg? En dyrebar lærestreg, du har erfaret dig? Jeg tror nok, noget af det, som det læner sig lidt op af ting, jeg har været inde på før, med at skuffe folk og sige fra, egentlig. Det er nok det her med, at det er okay at altså at skære folk ud. Sige nej, ikke mere. Altså med min veninde for eksempel, sige nej. Det skulle jeg ikke. Jeg skulle ikke have været i det så længe, fordi det endte bare med at være dårligt for mig selv. Ja, og denne her relation, det her venskab til din veninde, som jo bliver usundt i virkeligheden. Mm. Giftigt lyder det som. Altså, hvordan var det ligesom usundt? Der er jo mange måder at være i en dårlig relation. Ja, altså... Det startede lidt ud med, at hun begyndte at snakke sådan lidt dårligt om andre. Jeg egentlig godt kunne lide, men at de var også bare sådan, at den her person kan ikke stå op for sig selv. Sådan, okay, fair nok, det har du vel ret i, det kan vedkommende ikke. Og så, de også, hvorfor gør de det her? Fordi det er jo dumt, det burde de ikke gøre. De burde gøre det her i stedet for vold. Det er sådan, jo, måske har du ret i det, det er vel rigtigt nok. Og så, den her person gør det her for opmærksomhed. Jo, det tror jeg ikke, men altså... okay, og altså så det blev meget den der sådan talen om andre, talen ned om andre til mig, hvor jeg begyndte at være sådan, altså jeg egentlig fortryder rigtig meget nogle af de ting, jeg har givet hende ret i, altså hvor jeg tænker, det var faktisk ikke okay sagt af mig heller. Nej, for man kan sige, selvom at sådan tror jeg selv ville have det, altså det ved jeg, da jeg har gjort i nogle situationer, man kommer jo også til at tale med. Lige præcis. På en eller anden måde, ikke? Og bare det, at man gør sig enig i deres statement, selvom man aldrig selv havde tænkt tanken, og selvom man godt ved, det er en løgn, når man siger det, så kan man stadig bare godt være ked af, at man overhovedet lod den påstand stå, ikke? Og gav hende ret i de tanker. Ja, lige præcis, fordi at nogle af de ting, det var jo om folk, hvor jeg sådan, jamen dem havde jeg jo oprigtigt ikke et problem med, så hvorfor skulle jeg sige sådan noget? Så det er egentlig ikke fordi, at der skete, jeg vil ikke sige, der kom en negativ konsekvens af det udefra, men den kom indenfra, fordi jeg ikke rigtig var sådan, jeg føler ikke, at jeg opretholder min egen sådan personlige integritet der, og det kan jeg godt mærke, det er noget, der faktisk trykker rigtig meget. Så det der med at skulle sige fra, det er faktisk, det er super vigtigt, så man ikke ender med, altså fordi jeg tænker, hvis der var nogen af de personer, der hørte, hvad jeg egentlig har givet hende ret i, så om jeg ikke synes det var rigtigt, så ville jeg have det så dårligt. Altså, jeg ville blive så ked af det. Og jeg ville aldrig blive færdig med at undskylde. Nej, og det ville måske heller ikke have stået på så længe. Det er også begrænset, hvor meget du havde noget at sige, som du ville fortryde, hvis du havde sagt fra noget før. Lige præcis. Hvornår går det ligesom op for dig, at nu er du nødt til at cut den her kontakt? Jamen det går faktisk op for mig, da jeg begynder i den her vennegruppe, som jeg spiller Dungeons & Dragons med, at jeg snakker lidt om, at det begynder at blive svært med den her veninde. Og så er der en af dem, der sådan siger, jeg vidste ikke, at du stadig ville være venner med hende. Og så siger jeg, nå, men hvorfor? Så siger hun, jamen vedkommende siger sådan, jamen, altså, hun snakker lige så grimt om dig, som hun snakker om alle andre. Og jeg blev sådan helt, altså selvfølgelig giver det der mening, at hun snakker lige så grimt om mig som alle andre. Men jeg havde slet ikke overvejet det. Altså, hvor jeg tænker på alle de der dybe ting, man fortæller sine gode venner, og tænker, har hun fortalt det videre? Hvad har hun sagt om mig? Jeg får at vide nogle af de ting, hun siger om mig, hvor jeg også sådan, hvad er det for en ven, jeg har holdt fast i egentlig? Og så nogle typer er jo også, jeg har også været venner med lignende folk, ikke? Det, de er sindssygt dygtige til, og grunden til, det virker, det er jo ikke, fordi man bare er mega dum, det er jo også, fordi de er sindssygt gode til at få en til at føle, at jeg hader alle andre, men det er dig, der er speciel. Ja. Altså, ja, jeg snakker dårligt om alle andre, men af en eller anden dum grund falder det mig ikke ind, at man selvfølgelig også er den andre for andre, som hun snakker dårligt om. Fordi de får en til at føle, at du må jo stole på mig, siden du fortæller mig alle de her ting om lige andre. Ikke? Så det kommer ligesom lidt bag på dig. Altså, det var et helt nyt perspektiv, du fik. Jamen, det var det, og det var altså efter, jeg tror, jeg blev venner med hende, da jeg var 15. Og det her, det er kun det halvandet år siden, jeg stoppede med at snakke med hende. Ikke? Altså, jeg er 25 nu, så det var, ja, næsten, ikke helt, men næsten 10 års venskab, der lige pludselig blev sat i en helt anden kontekst. Og er det så lidt ligesom, når man slår op med en kæreste, som når man slår op med den veninde, at man mødes og snakker det igennem, eller hvordan fik du ligesom kuttet hende af? Jamen, det begyndte langsomt, faktisk. Det begyndte egentlig med, at jeg tror, hun fornemmede, at jeg egentlig ikke synes det var fedt mere. Så hun skrev ikke så meget til mig mere, og så var det kun, hvis det var, hun skulle have et eller andet fra mig. Sådan, hun skulle søge ind på en uddannelse, hun skulle have hjælp med at skrive en ansøgning eller et eller andet. Så skrev hun sådan, kan du ikke lige komme og hjælpe med det? Og så kom jeg og hjælp med det, og så var vi sammen i nogle timer, og så gik jeg igen. Ikke? Altså, så det var sådan, til sidst så brugte hun egentlig bare de ressourcer, hun kunne få fra mig. Fordi du ikke længere gav hende ret, jo? Ja, lige præcis. Og så endte det med, at jeg faktisk bare stoppede med at skrive til hende, og hun stoppede også med at skrive til mig. Så vi har faktisk aldrig haft den der endelige, nu er det slut, det er bare fæset ud, og det, på en måde vil jeg gerne have afslutningen, men på en måde, så synes jeg, det er rart, at det ikke blev til noget stort, og jeg bare kan sige, nå, så fylder hun ikke mere i mit liv. Det er dejligt, at der ikke skal være en stor konfrontation, men måske det også ville være rart, apropos den her snak om at stå op for sig selv, altså at fortælle hende, for sådan har jeg også haft det nogle gange, hvor man ikke har haft muligheden, eller den er forsvundet, eller man ikke selv har opsøgt den, og sige til nogen, hvorfor man ikke længere snakker med dem. Nogle gange kan jeg godt sidde og tænke, ej, jeg ville ønske, de vidste hvorfor. Altså, de skal ikke være i tvivl om, at det er. Det er ikke bare, fordi jeg ikke lige har fået skrevet, eller noget andet, eller på grund af mig. Det er et aktivt valg, jeg har taget, selvom det virker passivt. Ja. Så det er faktisk et aktivt valg, jeg har taget, fordi du er nederen, ikke? Jamen, og det er også det, fordi at det er sådan, jeg er ikke typen, der er super god til at køre rundt i sociale medier og sådan noget. Så vi er egentlig stadig venner på Facebook. Vi har stadig, altså jeg tror stadig, jeg følger hende på Instagram. Jeg tror bare, jeg har muted hende. Så jeg ikke ser det, hun lægger op. Men på en eller anden måde, så er sådan, ved du hvad, egentlig så burde jeg jo bare gå ind og sige, væk med hende. Nu er hun væk. Ikke mere. Men det er selvfølgelig også svært, hvis man har været venner i næsten 10 år. Altså det er jo også derfor, at man ser jo tit folk blive i forhold, der er dårlige, men også forhold, som bare er blevet lidt stillestående og ikke altså er tilfredsstillende mere, fordi at nogle gange så ender man bare i sådan en rollefordeling i en relation, og så er det bare nemmere at blive i den, end at tage den. Ja. Men der lærte du af det venskab, at man er sgu nødt til at tage den. Man er nødt til at tage den, man er nødt til at stå op for sig selv og sige, ved du hvad, jeg kan ikke bare gå mere til, hvad andre siger, jeg er faktisk nødt til at holde min egen personlige integritet oppe, fordi ellers så vil jeg gå og fortryde det. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.